يستجيب الذين يسمعون الموت يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سدي زينا اغه الله رب العزت ذکر کوي چې اغه خلق په دوو ډلو باندې تقسیم دي. یو اغه ډله چې د الله کتاب ته ناست دي، د الله قرآن اوري، او دویم اغه ډله چې اغه حق خبره نه اوري، هغه چې خپله زندگی برباده کړي ده. اللہ فرمائے انما یستجیب الذین، یقینا بشارت دے زیر دے، یقینا قبلی آغا کسان حق لا، یسمعونا چی اوری حق. یا دوی ممانا انما یستجیب الذین، بے شکا قبل ایستا خبرا غسو کی اسمعونا چی اوری قرآن. یا دری ممانا انما یستجیب الذین، بے شکا قبل ای حکم داللہ یسمعونا چی سوک اوری قرآن لرا، والموتا یبعثهم اللہ، او کافران را پورته بکی دی والله. د موتان مراد آغا کافر دی، یعنی د زړونه مړه دی، د زړه مړی دی، دیو جن وت موتا ویل شو. والموتا یبعثهم الله، او مړی کله چې الله را پاسی نو بیا به اوری د بری سره. مانا یو ځکا براوی انما یستجیب الذین یسمعونا، بے شکا حکم قبل ای آکسان چی اوری قرآن لرا، والموتا او دغ کافران یبعثهم اللہ چی کلارا پرتکی اللہ، یا والموتا دا مڑی چی کم دی، کله چې الله را پاسی نو بیا به رستا حکم قبلی، بیا به رستا خبری، هغه د الله حکم تغالی دی، هغه به بیا اوري، خو اوس مړه دی هغه نه اوري. هغه تفسیر نظم الدرر والا وی اصل کې دا داسې دی، انما یستجیب الذین یسمعون وهم کالموتا، ویدیو پشان دا مرو دی، یعنی دا دی حالات با بیا دا قیامت پورا زدا سی، چی کلا اللہ را پورتا کی نو بیا با دیو اوری دل کولشی، بیا با غالک دی، بیا با ویچ اللہ منگا وستا قرآن تا وجد واللہ استا توحید منو، خو بیا با تیٹین تیری بیا تیری اولا فائدہ نور کئی. اغا تفسیر سراج منیر والا لکی کلمہ تا ویدہ پشان دمرو دی دا کافران، او تفسیر بیزاوی او جلالین اغا هم دا غشانتی لکلی دی. اکثر علماء کرام اغا دا ذکر کئی چی دا آدمی سماع موتا بارا کی یعنی مری ناوری دا دغ بارا کی قرآن مجید کی سلور آیاتونا راغلی دی. پدی کی او دا آیات هم دے چی مری اوری دل نشی کولین یا دا سمانا وکا کی والموتا مر دے طلب دا دین پکی نشتے سنگا موت القلوب دا زلون امردی. تفسیر ابن جریر اغلی کیش دی تای موتا ولی ویلی دی دادا دی ودی نام دی کافرانو تے موتا ولی ویلی دی دادا دی ودی نا چی جعلهم اللہ تعالی ذکرهو فی اعداد الموتا دملو پشمار کی براو باسی دیولا یعنی دی دا سوگ دی دا سوگ دی چی دیو دملو پشمار کی رئیس کلی دی داولی دا زکا چی لا یسمعون سوتا ولا یعقلون دعاء ولا یفقهون قولا دیو آواز ناوری دیو بلنا بلنا باندی نپویگی دیو پوائنا باندی نپویگی چی مونگا دا چانا اغوارو اسش وارو اقل اکار نکی دیو جن اللہ وی والموتا دا ملد ملد یما سوم اللہ دیو بلارا پرتکی سم الیه ارجعون بیا با دیو دی اللہ تا واپس کرشی دی اللہ تا با واپسی دا دیو خوبیا برستا اور دل بو کی خوبیا بدل پیدا نور کئیم. وقالو ویدیو لولا نزل علیه آیت من ربی ویدیو ولن نازلیه پدا باندی ومجزا دا طرفا دا رب ددنا چی دی زانتا نبی وی زانتا پیغمبر وی نولی پدا باندی یو موجزا دا زان لولی نشرا وستلیم. تا دی زینا آغا زجر ذکر کئی پا انکار دا رسالت باندی پا دی زی کی دا دیو آغا تم زلبان اعتراض پا قالو سرا آغا اعتراض دا دیو سو آغا داو چی نبی علیہ السلام و سلام تے ویل چی تا دا چی کار وکا چی دا دی مکی مکرمینا دا غرون لری کا ووار میدان تی جوڑکا یو دا اعتراض او دویم دا خبر آوا چی اگورا پا دی مکہ کی اوبر نشتے تا مولا دا اوبو سکیم وکا تا سنگ پیغمبری نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې دا خود الله کار دی دا خو زما کار نه دی دا خو الله کولای شي. نو دې مشرکان ورته جواب کې ویلو چې ته نشي کولای نو ته څنګه پیغمبر یې. نو نبی علیہ الصلات والسلام ته اللہ رب العزت ورد و فرمائے چی دیو تووایا ان اللہ قادر قل ورد تووایا اے محبوبا جواب دے ان اللہ قادر بشک اللہ قادر دے علا ایو نزلا فدے باندی چرا ولیگی آیتا یا موجزا موجزی ترک والاغخد نبی فلاس کی نئی ند ولی بلاس کی کرامتی اغد اللہ دا طرف نئی لگا سنگ جی پدنانو باندی خیز را دی پدی کی دا انسان اس وست کوشش نشده دا اللہ دا طرف نئی. نو نبی علیہ السلام و سلام ورطوئی چی دا خود اللہ پا اختیار کی دی غرون لری کولی خوزن شما توبوس کی منا خوزن کولی نشما دا دی حر سکولو علا یو اللہ دین ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن تاسو نفوي گئی چی دا پیغمبر کار سده لیکن اکثر دا دیونا نفویی چی دا پیغمبر کار سده دا پیغمبر کار خود او بوس کی مونا ندی کول پا کار دا پیغمبر کار دا دعوت دا مبلغ کار خوپی پونا وی کول ندی دا پیغمبر کار اغلاری کسی جور ورقو ندی دا دعوت مبلغ کار بدائی چی اغبا حدیث خلقو ترسی دا اللہ دین برسی دا اللہ قرآن بخلقو تخائی چی علمین وغب دا قرآن بیان کئی دا نبی علیہ السلام و سلام دا حدیثو آغا بیان بکئی خلق بدا اللہ دین ترا بری دا اللہ دا مناہین بخلق منکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا توی استاکار سدے دین رسول دا گور استاکار منیس کی منکول غرنکول نبی علیہ السلام و سلام ورطا فرمائی جدا خدای و اللہ پہ اختیار کی دین دلت ذکر کو تین اللہ قادر على ایون الزل آیا اللہ قادر دے چیو مجزر علیگی پاگی کی زمان اختیار نچلی گی نو پا سور انعام پا دی سورت کی رستا پا بلا طریقہ باندی وی نبی علیہ السلام و سلام اغا فرمائی ما عندی ما تستعجلو نبی ان الحکم الا للہ تاسو چې سغواړی په تلوار باندې ګورې زما سره اختیار نشته دی فیصلې ټولې ډبره نه دي دی سو نو نمبر آیت کې وایي واقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها دیو دا پاخه قسمونه خوري تا ته محبوبا وایي که یوه نښه دې راوړه نو موږ به په تا باندې کلک ایمان راوړو وَتَوَرَّتَ آيَاتِ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ نَفِي خُدَيَ وَاللَّهِ فَلَا اسْكِدِي مُجَزِدَ اللَّهِ بَيْخِيَارِ كِدِي نُوَيْزَ سَيْمَانَ بِيَرَ سَلَامَ تَوَرَّتَ آيَاتِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ زَغْوَرَيْهِ رَوُنْكَ يَمَا زماکار اورن لریک ولدی زماکار دوبوس کی منک ولدی زنذیر او بشیر یمام فسوره یونس کی د دې جواب کوي په بل طریقه باندې اغه 20 نمبر آیات کی ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربي دا مشرکان وای چې ولې نه نازلې یې ولې اتل نه کېته په یو معجزه باندې یو معجزه راوړه په یو آیات د طرف درو فلنا نبی رسول الله فرمایي چې ورته وایا انما الغیب لله غیب دان خویا والا دے دا غیب والا خویا والا دے تاسو انتظار کوئی او انی معاکم من المنتظرین فسور اراد وم نمبر آیات کی پر بلا طریقہ باندی جواب کئی دیر ظاہرنو کی تدی جوابون ذکر شوی دی ہمونگتی آغا ذکر کوچی آغا جدا جدا طریقو سرائی التوي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه ذا كافران ويتولن نازلي فدبالي فمعجزة ربنا جواب انما انت منذر تخيرونك ولكل قوم هاد مجزي خستا فلاسك ندي مجزي وركول والاه وغير اختيار من اللالين بیا اٹت سرات پدی کی وی وما کان لرسول نیاتی بی آیت الا بی اذن اللہ فحکم دا اللہ باندی کی سورہ ابراہیم 11 نمبر آیت کی ہم دوشان ذکر کئی دوشان انکبوت 55 نمبر آیت کی حلتیم وی کی انما الآیات عند اللہ رسول مومن اتا یا امیاتهم وی وما کان لرسول الایات بی آیت الا بی اذن اللہ کہا رئیو موجز راجین وغفا حکم دا اللہ سر راجی فاوی کی نبی رسلام وی زمان سا اختیار نچلی گی فرمائی تی قل ورطو آیا اے محبوبا ان اللہ قادر بشک اللہ قادر دی علا فدی خبر باندی ایو نزل آیات رولی ونحا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دا دیونا نفویگی دا دیو در پوری اغا دویم باب ختم شو هر سپا کی سالور سالور بیانی دل دلائل دا توحید سالور بیانی دلی اتا سلیانی سالور بیانی دلی او طریقی دا تعلیم هر سپا کی سالور سالور بیانی دل وز دادی زینا آغا درین باب شروع شو دادا 73 نمبر آیات پوری پا دی که هر سل لس لس بیانیگی دلائل توحید پکی لس بیانیگی دغا شانتی آداب آغم پکی لس بیانیگی نو دا درین باب دے پا دی که هر سل لس لس بیانیگی نو برمی وما من دابت اولنی نمبر درین وما من دابت نشت ده حس یو زند سره فی الارض پزمک کی ولا طائر یتیرو او ناغ مرغان چی الوزی بی جناحیه باقل وزر باندی الا امم الامثالکم مگر دستاسو پشانتی یو جماعت دستاسو پشانتی یو تولگی دیم یعنی دا با نوی ایتی دا زمون پشانتی یو امت دی دیو تا پیغمبر را غلی دی سنگ چی مون تا پیغمبر را غلی دی و دا غشانتی مرغو تا بزان لا پیغمبر را غلی و غوازانو تا بزان لا پیغمبر و خرانو تا بزان لی نانا پا دا غسویانو بیا برا کول جنت تطلی سپی بزان لا جنت تطلی خر بمتی مرغی بمتی بیا خو جنت گنده که دو انو دی وجه نا هر امتی هر یو جماعت هر یو امم تا پیغمبر نده را غره نو دل تا سنگوی الا امم الامثالکم مگر دا یو تولگی ده ساسو پشانتی جواب داره که دا پبارا دشر کی وی یعنی سنگتی تاسو دیو اللہ نوالی تاسو موحیدین یعنو دغا شانتی دیو هم دلان علاوا بلچا باباگانو لنزی قبرون والانا نوالی دیچانا نوالی یو اللہ تا آواز کئی دان چی پامریکا کی و مرغی دا نو آغا با مشرک کئی یا پروس کی و مرغی دا یا یو سپی دے یا دغا شانتی بل یو قسم زندہ سر دے نو آغا با اندوی پا اندیا کی ننا آغا طول موحیدین دی طول دیو اللہ تسبیح بیانائی آغا طول دا اللہ تشغوی طول دا اللہ حمدون بیانائی یا دا الا امم الامثالکم مگر دا یو طول گیدے استاسو پشانتی سنگ زمون پشانتی فیل احتیاج سنگ شمونگ اللہ تا محتاجون دا شانتی دیوام اللہ تا محتاج دی دیو هم رزق لطای زن لخوراک که منگم خوراک که دیو جی سنگ بچی رو ری تولید ماده پکی دا نو دا غشانتی ماو تاکیم دا سنگ چی ماو تاکی شندشتی نو دا غشانتی دیو کم شندشت دیم او دا غشانتی هر سا دیو ارس کیو اللہ تا محتاج دی منگم اللہ تا محتاجیو نو زمون بشانتی شو و تفسیر کبیر والا 213 صفحه کی یو عجیب نکته لیکلی دا هغه وی وی دیو ټول ستاسو په شانتی دی څنګه وی عارفوننی وی وحدوننی وی سبحوننی وی احمدوننی دیو هم دا اللہ تعریف کئی منگیم کئو دیو هم دا اللہ ودانیت بیانئی دا اللہ دا توحید آغا نغمی وی منگی مویو دیو هم دا اللہ تسبیحات وی و این من شیئن الا یسبیحو بحمدی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم اللہ وی حاری اوشی اوگر زمان تسبیحات وی خوشاتو نفوی گئی تی دا پتاسو سی چل دے وی احمدوننی دیو هم تعریف کئی و حدیث کی راضی چی او به همت و قول البهائم عن کل شیء هر شیء ناپویه ده هر شیء ناپویه ده الا ان اربعت اشیاء فسلور شیزونو کی سلور شیزون داسی دی چی پاگه بانده هر یو چیز پویی اغسی شده اول نمبر معرفت الاله هر یو اللہ تعالی پیجنی چی بلکل ایکی یو اله شده برام زم و طلب الرزق در رزق طلب کول هر یو چیز پیجنی درم و وَمَعْرِفَةُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَمَعْرِفَةُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى او په جنګلو د نر او د خدي هر یو شی په جنې چې دا خزه دا د نر دی اصل ورم نمبر وتحيو كل واحد منهم على صاحبه دا دوانا پخپل مینس کی ډیر مینو محبت کوي جوړي جوړي رهو بل سره ډیر مینا کوي خدای و نقطه پکې ادا چې وردا فرنجی اغطولی موحدین دی اغی کی مشرکان نشت دے اغد یو اللہ تسبیحات بیانی اغی کپ دنیا کم کم گوٹ کی دین و اغاد اللہ توحید بیانی دا دیو جنام نبی علیہ السلام و سلام حدیث دے کچرتا سو پالا باندی توکل دا غشانتی وکول کسنگ چی تا مرغان توکل پا اللہ باندی کئی چی سای تش ججوری دیو ما قانتی راجی نو دک ججوری نو اللہ با موتا لم دغ شانتی رید اقرا کی خود توکل بروسنیش کرے او حدیث کی راجی چی تاسو لب اللہ تعالی دک شانتی رید اقدر کی لکا سنده کی تی مرغانو لور کئی تش ججوری دیو دک بیر کرازی نو پا اللہ بانی بروسا کوا محنت والا شر دیسی نجی تکینی ورے نانا کینی بنا محنت بکے زکا لکاسی بو حبیب اللہ محنت نا بغیر سا نکی نو برمائی اِلَّا اُمَمُ الْأَمْسَالِكُمْ مَغَرْدَا یو توگی دے استا سپشانتی ما پرواتنا پر کتاب من شیع ندی فریخی اللہ تلا پشتاب کی دستشنا ثم الى ربهم يحشرون دا بطول دی والله تارا جمع کرشی دا طول با دی والله تارا جمع کرشی حشر میدان تبارا برت کرشی سمطلب تبوئی چی دلتا برا مرغی ام ذکر سنو طول دی مرغی باهم اللہ پا حشر کی ودریجی اگر طول دن دا سر باهم ودریجی ننا جواب آورا یحشرون دا جمع پا وونون سر راغلی دا وونون دا دا زویل قول دا پار را دی سوکی دا قل خواندانی آغا انس دے او جن دے آغا با اللہ تعالی زان ترا جمع کی یا دا مطلب جسم الى ربهم یحشرون بیا بدیو بی اللہ تا تول را جمع کرشی یعنی دا هر چیز حشر کیگی حشر کل شئین الموت الا الانس والجن دا طول شدنا پا مرسر امر کیگی فا انس و جن اغبا اللہ زانت ودر داری سر با حساب کیگی لگا خرک کیوئی وی خیرت اللہ دی واقلا نو دا غشانتی هر سرے مرکیگی دا دنیا نبزی خوی صاحب کتاب با دا انس و دا جن سر کیگی او بعض روایاتو کی راغلی دی چی دا قیامت پا ورز با آغا ساروی رجوندی کلیشی چی آغا دا اختر والا دی آب اختر والی دا آغین با بدل واغستلیشی و اکثر علماء دا دی دا تی تفسیر کلی چی دا دغین مراد آغا ظالمان او مظلومان دی اختر والا ظالم دی اکم چی اختر نشتی ناغا مظلوم دی مظلوم تب اللہ او فرمائی چی اختر بدل واقل دی ظالمنا نو دعت مراد واللہ عالم نو فرمائی سم الی ربیهم یحشرون بیا با طول دی واللہ تا را جمع کرشی طول بی واللہ تا را جمع کرشی بیا انما یستجیب اللذینام بیشکا قبل ای حکم دا اللہ کسان یسمعونا چی اوری قرآن قرآن لرام چی اغا اوری قرآن لرا والموتا او مری یبعثوهم اللہ رفت بکی دیو اللہ ثم الیه یرجعون بیا بدیو دی اللہ تا واپس کرشین تاسو تماوی چی دا ملن مراد یا کافران یا حقیقی مرے دے چی آغا پا قبر کی پروت دیوری دل نشی کولی چی کلی اللہ را فورتا کنو بیا باوری دل کولی شی یا دا چی کافر دے والموتا یبعثهم اللہ اغا مڑی را پرتا بکی دیونر اللہ یعنی زلی ملدے کافر دین اللہ تجی کل ودری جی نو بیا باور دا پتاو لگی بیا باور تغار کی دیخو بیا محلت نشتا ثم ایلیه رجعون بیا با دی اللہ تا واپس کرشی وقالو ویدا لولا نزل علیه ورن نازلی جی پدبانی آیتم من ربی یو موجزاد طرف آدر ابنا قل ورطویا ان اللہ قادرن بشک اللہ قادر دے فعلا فریبانی ایو نزل آیتا تراولی ونخا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دیونا نفویجین وما من دابت لنشت دے حسیو زند سرے فی الارد پزمککی ولا طائر يطير او نيو مرغي جلوزي بجناحي باخل وزر باندي الا امم امثالكم مغدا يو تولجي دي ستاسو پشانتي دا ستاسو پشانتي او تولجي دي انسانا تولد دو فوق مقلي تتزی قبرون تودریگی مالا راکا باباگانو نغواری زن دی مشرک جو کرے آغا ولا مرغیدا آغا دیو اللہ نغواری دیو اللہ تسبیحات بیانی ما فرعتنا فی الكتاب من شیئن ندیک تریخی منگا پا کتاب جیسا شے ثم الى ربهم یوشرون دیو دی اللہ تا طول ورجم کرشی